Aquí estem, al vostre costat de Bellnou, a la sintonia de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Benvinguts i benvingudes de nou, sóc en Rafael Corbí i aquest és el nostre segon especial que aquesta temporada dediquem a les millors cançons country sempre en el món de la música Christmas, en el món del Nadal. Un programa que vàrem iniciar la setmana passada amb el programa 124 d'aquest espai de Country a Ràdio Estel i avui amb el programa 125 continuarem amb algunes d'aquestes fantàstiques creacions. I ho farem amb una artista increïble, boníssima, que no em va, doncs, ha editat diversos àlbums també i bastanta música de Nadal. En el transcurs de la seva relativament curta però explosiva carrera artística han registrat estàndards de Nadal com per exemple Holy Night, The First Noel o I'll Be Home for Christmas, aquest darrer amb una recreació al costat d'Elvis Presley. Tot i això, la que jo trobo més interessant de totes les que ha fet Carrie Underwood és la seva versió del tradicional tema Do You Hear What I Hear, amb una balada exquisida que ens la porta des del 2007, quan la van registrar per la compilació Here's Something Country Christmas i que va ser presentada amb un programa estrella de la NBC des del Rockefeller Center. Escoltem aquest tema de Carrie Underwood. The night went to the little lamb. Do you see what I see? Way up in the sky, little lamb. Do you see what I see? A star dancing. As big as Així ens ha acompanyat amb la seva música Carrie Underwood, també amb aquest espai en el qual us portem alguna de les millors interpretacions de sempre. Bàsicament basats, això també s'ha de dir, en la música més contemporània de la música country. Perquè, per exemple, el tema que ens acompanya va ser enregistrat el 2009 per una de les edicions estrella de la banda, pel que fa a la música d'anal, van publicar el EP titulat Unwrapped. És una cançó del trio Rascal Flatts. És un dels grups vocals, sens dubte, millors que hi ha en el món, fugint d'estils musicals. Si els comparem tots, és un dels millors. I ells ens aporten ara mateix un dels grans clàssics de sempre, aquest I'll Be Home for Christmas, Seré a casa per Nadal, que ens aporta la veu solista Jagger Lavoe amb un tipus de música a capella i portant les harmonies dels seus companys J.D. Marcus i John Don Rooney amb una de les millors interpretacions que mai hagi fet aquesta formació. I'll be home for Christmas and Rascal Flatts. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. I'll be home. The place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home Christmas, you can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. I'll be home. Genial, la interpretació a capella de Rascal Flatts, les harmonies de dos dels membres de la formació i la veu solista d'un magnífic en Gary LeVox amb aquesta cançó des d'Alon Rapid, aquest EP publicat el 2009, amb I'll Be Home for Christmas. Anem amb una cara molt coneguda per moltíssima gent, però un nom possiblement no tant. Burl Ives, Michael Ivanhoe Ives, va néixer el 14 de juny del 1909 a Jasper County, a Illinois, i va morir a l'edat de 85 anys a Washington, a l'estat de Washington, el 1995. Era cantant de música folk, bastant també orientat cap al món del country, de l'americana music, però també un excel·lent i conegut actor de teatre, ràdio, televisió i pel·lícules. En Barl Ives va editar diversos àlbums i entre d'ells ens trobem amb un dels clàssics del món del Nadal, la seva versió, que va sobrepassar fronteres d'estils musicals, del A Holly Jolly Christmas, que va esdevenir un èxit a la música pop l'any 1965 i un estàndard a les llistes i a les emissores de música country des d'aleshores. Escoltem aquest tema que ens porta un magnífic, com us deien, Barl Ives, portant-nos també bones recreacions al llarg de la història. És un personatge que us el recomano molt especialment per la seva manera d'interpretar les magnífiques cançons que ens portava. Sentirem, doncs, la música d'aquest personatge, d'un interessantíssim, com us hem dit, Barl Ives, amb la cançó anomenada A Holly Jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, yes sir, once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Estàs escoltant el segon especial de música nadalenca, l'especial del Club del Country, per Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Rafael Corbí, amb cançons com aquestes de Carrie Underwood, Rascal Flatts, Barl Ives, o ara mateix, i a continuació, amb una també de les més esperades, un artista que practica en el món del country, la comèdia. Des del You Might Be a Ragnar Keefe, això ho va traslladar amb un ambient molt més festiu, amb aquesta interpretació que ens arribava des del Cranky Chap, l'àlbum que va publicar el 1996, Ragnar 12 Days of Christmas, una cançó escrita originalment per Tim Wilson i que podríem qualificar-la com la versió comediant i countrificada del The 12 Days of Christmas. Escoltem a Jeff Foxworthy en la companyia de Bill Engvall. Woo! Somebody done been to the Walmart. Man, that's just the stuff I got for Christmas. Well, you cleaned up. What'd you get? 5 flannel shirts. 4 big mud tires, 3 shotgun shells, 2 hunting dogs, and some parts to a Mustang GT. You fool, you got Jeff Burst 12 days to Christmas. I know that. I got it covered. Look over in the corner. That's yours, too? Yeah, 12 pack of Bud, 11 wrestling tickets, 10 of Copenhagen, 9 years probation, 8 table dancers, 7 packs of Red Man, 6 cans of Spam. 5 flannel shirts. 4 big my tires, 3 shotgun shells, 2 hunting dogs, and some parts to a Mustang GT. Man, these ain't normal Christmas presents. No, they're redneck gifts. Redneck gifts? Yeah, you know, like if you buy your wife earrings that double as fishing lures, or if you convert the entire chorus of Jingle Bells. Perhaps if you think the Nutcracker is something you did off the high dive, or if you've ever misspelled anything in Christmas lights, or if you leave cold beer and pickled eggs for Santa Claus. What's wrong with that? I didn't say anything wrong with it. It's hard to beat. 12 pack of Bud, 11 wrestling tickets, 10 of Copenhagen, 9 years probation, 8 table dancers, 7 packs of Redman, 6 cans of Bass. 4 Big Mud tires, 3 shotgun shells, 2 hunting dogs, and some parts to a Mustang GT. Well, you know, you can't really consider it a Christmas unless you go down to the penitentiary and visit your mama. You're not listening to me. Get the car key out of your ear. That's where the 9 years probation comes in. I'm gonna do it for you again. Now listen. 12 pack of Bud, 11 wrestling tickets, 10 of Copenhagen, 9 years probation, 8 table dancers, 7 packs of Redman, 6 cans of Spam. 4 Big Mud tires, 3 shotgun shells, 2 hunting dogs, and some parts to a Mustang GT. Are you crying? No, just my allergies. Quan parlem de les millors veus dins el món de la música country amb cançons de Nadal, no podem oblidar-nos del que va estar al capdamunt de la onada d'aquells grans intèrprets que a mitjans dels anys 80 ens van arribar i que van emportar un submoviment dins la música country, imparant aleshores amb els nous tradicionalistes, de neotradicionalista, que els van anomenar. I l'any 1989, Randy Travis va realitzar el seu primer àlbum nadalenc, intitulat An Old Time Christmas, i tenia tota una sèrie de cançons clàssiques com A Winter Wonderland o Santa Claus is Coming to Town. Al costat seu, cosa que no era gaire normal, hi trobàvem alguns temes originals i, sobretot, excel·lents. Un dels millors dels nous àlbums que des d'aleshores s'ha convertit en un clàssic, amb una cançó cada sèrie, cada Nadal, és el Meet Me Under the Mistletoe. L'escoltem en la veu magnífica de Randy Travis. Meet me under the mistletoe, midnight Christmas Eve. Your sweet kiss is the first gift I'd like to receive. The presents that we bought will have to wait beneath the tree. Meet me under the mistletoe, midnight Christmas Eve. There's frost on all the windows, candles burning bright, stockings on the mantle, everything's just right. Soon the house will come alive with family and friends. I'd love some time alone with you before it all begins. Meet me under the mistletoe, midnight Christmas Eve. Your sweet kiss is the first gift I'd like to receive. The presents that we bought will have to wait beneath the tree. Meet me under the mistletoe, midnight Christmas Eve. It seems I've hardly seen you. We've had so much to do. With the holiday approaching, I've sure been missing you. I can't wait till Christmas morn to hold you in my arms. I'm feeling like a kid again, waiting on Santa Claus. Meet me under the mistletoe, midnight Christmas Eve. Your sweet kiss is the first gift I'd like to receive. The presents that we bought will have to wait beneath the tree. Meet me under the mistletoe, midnight Christmas Eve. meet me under the mistletoe, midnight Christmas Eve. Genial aquesta interpretació. Abans de que Lady Antebellum, aleshores aquest magnífic trio encara no havia obtingut cap gran èxit a les llistes americanes, el van aconseguir el 2009 el seu primer número 1 amb I Run To You. Ells van tenir un èxit nadalenc l'any anterior, el 2008, amb la seva versió del Baby It's Cold Outside, que varen interpretar per primera vegada amb el Today Show, un dels programes estrella de la televisió americana, Charles Kelly, Hilary Scott, i la bona música i els bons instruments que ens aporten han fet que aquesta cançó, amb els anys que han passat, s'hagi convertit en una de les millors versions que s'han realitzat d'aquest Baby It's Cold Outside de Lady Antebellum. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've gotta go. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drop in. So very nice. I'll hold your hands there just like my ice. My mother will start to worry. Beautiful, watch your hand. My father will be pacing the floor. Just listen to that fireplace roar. Now really I'd better scurry. Sweetheart, watch your hurry. Well, maybe just a half Why a drink more. Why don't you put some records on while I pour? The neighbors might think the baby is bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. To break this bed. I'll take your hat, your hair looks sweet. I ought to say no, no, no, mind sir. If I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Nobody's cold outside. Go. Baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. This welcome has been so lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out that window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. And my brother will be there at the waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Ooh, baby, you're so delicious. Maybe just one little kiss more. Never such a visit Oh, before. I've gotta go home. You'll freeze to the bone out there. Hey, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Making my life long At sorrow. Least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and I really can't stay. Get over that old out. Baby, it's cold. Be nowhere. All right. Sens dubte, una de les peces més divertides que hi ha en el món de la música nadalenca és el Santa Look a Lot Like Daddy. Santa Claus s'assembla molt amb el pare. La música country es va tornar definitivament dins de la Garth Mania el 1992, quan en Garth Brooks va decidir de realitzar el seu primer àlbum nadalenc. Una de les grans estrelles de sempre de tots els temps i una estrella que trencava profundament. En aquell moment la música country la capgirava com un mitjó. En Garth Brooks va titular el seu àlbum de Nadal Beyond the Season. Era una col·lecció de temes estàndard de la música nadalenca, com Gold Tail, It on the Mountain, Silent Night o What Child Is This? Però, sens dubte, aquest personatge carismàtic ens va portar una versió molt especial, molt interessant, del Santa Look a Lot Like Daddy, que Buck Owens, Travis Tritt o Brad Paisley també havien interpretat, i d'una manera excepcional. Jo em quedo però amb aquesta versió d'en Garth Brooks. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Santa looked a lot like Daddy, Daddy looked a lot like him. Well, they thought that I was fast sleeping, they thought that I was tucked in bed. They never figured I'd come a-peeping, or that I'd hear what was said. Santa put his arm around Mama, and Mama put her arm around him. So if Santa Claus ain't Daddy, well then I'm gonna tell on them. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. I never saw a dancer, prancer. I never heard the sleigh bells ring. I never saw no red-nosed reindeer like they show on the TV screen. But he sure brought lots of presents, so Santa Claus he must have been. Well, he sure looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down the chimney, so Mama must have let him in. Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. Well, Santa looked a lot like Daddy, or Daddy looked a lot like him. It's not the way I had him pictured. Santa wasn't much too thin. He didn't come down the chimney. Magnífica aquesta versió de Garth Brooks del Santa Look a Lot Like Daddy. Estem escoltant cançons de Nadal, cançons de Christmas, amb aquest espai de Ràdio Estel i de Ràdio Principat, Country Ràdio Estel, amb el Club del Country, el programa número 125, segon especial de Nadal que escoltem amb aquesta emissora. I ara mateix ens portarà just a la meitat del nostre programa una de les millors veus que ja n'hi ha hagut en el món de la música, la cantant de Jackson, de Mississippi, i la qual hi tinc una estimació força especial perquè era allà en el moment que va trencar el mercat amb el començament de la seva carrera. Lee Ann Rimes va ser el 1996 amb aquell gran debut que va fer amb la cançó Blue. Els seus fans varen poder obtenir poc després un EP que ens portava cançons de Nadal. Era només a través de botigues. Varen rebre aquell disc, però a més, un disc en el qual hi havia només un senzill, que era el Put a Little Holiday in Your Heart, amb una versió de l'Enchanted Melody a la cara B. Bé, doncs, perfecte. La cançó va inspirar Rimes per escriure una pel·lícula feta per televisió l'any següent, que es va titular Holiday in Your Heart, a la qual Lee Ann Rimes estava al costat de Bernadette Peters. Cançó, pel·lícula, regal. Ho tens tot. Put a Little Holiday in Your Heart, Lee Ann Rimes. Ooh, feel the cold wind blowing. Winter's coming on. 'Tis a season, so they say. If you need help, believe it, 'cause your spirit ain't too strong. Hold my hand, I'll push that cloud away. And put a little holiday in your heart. It'll put a little shuffle. With a melody you can't forget. And if you wanna join in a little shuffle in your step, give you a song that you can sing with a melody you can't forget. And if you want to join in a little harmony to keep the world from tearing apart, well, you know where to look. Yeah, you gotta put a little holiday in your heart. So put a little holiday in your heart. It'll put a little shuffle in your step, give you a song that you can sing with a melody you can't forget. And if you want to join in a little harmony to keep the world from tearing apart, well, you know where to look. Yeah, you gotta put a little holiday in your heart. Well, you know where to look. Yeah, you gotta put a little holiday in your heart. Genial aquesta interpretació, possiblement molta gent no la coneixia, però sí que coneixen la següent convidada, que tenim, sí, també és una cantant femenina, i haig de confessar que durant molt de temps la meva preferida en el món de la música country era, i és, Sathy Bogus, estrella del country, que va portar-nos temps enrere, ja en el món de la música, el 1997, el seu àlbum Have Yourself a Merry Christmas, i va realitzar aquesta cançó amb un toc molt clàssic i amb un uptempo realment interessantíssim per a aquesta cançó. És una cançó que era original escrita per la mateixa Sathy Bogus amb el seu marit Doc Crider i va ser primer interpretada per Michael Martin Murphy amb el seu àlbum del 1991 Cowboy Christmas. Temps després, la mateixa Sathy Bogus va versionar la seva pròpia cançó ja convertida en un clàssic. Era el Two Step Round de Christmas Tree, peça original interpretada aquí a casa nostra per la mateixa cantant Sathy Bogus. Real, haig de confessar que magnífica. Wondrous sight and a joyful sound every Christmas Eve in a western town. Gather up the kids, all the friends and family, as the holly's hung and the candles bright, tuning up a fiddle on a moonlit night. Roll back the rug so we can two-step round the Christmas tree. There's a jolly man in a bright red suit. Did you ever see a Santa in cowboy boots? They sing those carols soft and low. We'll all be shouting out Cotton Eye Joe. Roll back the rug so we can two-step round the Christmas tree. Wait beneath the mistletoe, you'll never get a kiss. I never move that slow, there's too much I could miss. 'Cause a western girl can't be still in a silent night. Silver buckles on new blue jeans, shuffling round the room to a yuletide melody. I'm gonna be ready when Santa comes, but I'm gonna be dancing till he does. Roll back the rug so we can two-step round the Christmas tree. Silent night is not genial aquesta interpretació que ens aportava de la seva pròpia cançó, la magnífica Sathy Bogus. La temporada nadalenca va esdevenir una mica millor quan el 2007 la Kelly Pickler, una jove intèrpret, ens aportava la seva realització anomenada Santa Baby, una de les peces clàssiques del Nadal més versionades al llarg de la història de la música, i amb un toc diferent que li va donar amb aquesta cançó la Kelly Pickler, que a més li va donar un toc molt sexy, el qual també diferia una mica del tractament que se li havia donat fins aleshores sempre amb aquesta cançó. El Santa Baby és una de les cançons recomanades també d'aquest espai del dia d'avui de Country Radio Estel, Kelly Pickler. Totes les cançons que ens arriben i que són clàssics del Nadal o de qualsevol altre estil musical o època de l'any, en algun moment han esdevingut cançons noves abans de convertir-se en clàssics. Possiblement hi ha algunes d'elles que venen d'antics poemes que ho són una mica més. És el cas d'un dels clàssics d'avui dia, que el 1966 era una cançó nova, perquè va ser aleshores quan Loretta Lynn, que basava moltes de les seves millors cançons en les seves pròpies experiències de la vida, ho va fer amb aquesta peça, aquest Country Christmas, una d'aquestes experiències a la vida de Loretta Lynn, transportades al món de la cançó. Celebrant amb ella les coses més simples, la felicitat més simple que pot donar aquesta temporada, aquest sector de l'any, que en diem Christmas, que en diem Nadal. És Loretta Lynn, i d'aquesta manera, amb veu femenina, continuem i ho fem amb tot un clàssic. Mommy, pop popcorn and we'll string it on the tree. Apples, nuts and candy, oh what a Christmas tree. Daddy, play the organ and we'll all sing silent night. We'll have a good old country Christmas, all right. Our present Christmas Eve about midnight, we'll have a good old country Christmas, all right. Make pallets on the floor just like we always did. Grandma's baked the pies and cakes. Oh, what a pretty sight. We'll have a good old country Christmas, all right. A good old country Christmas, that's what it's gonna be. With all the family gathered around our pretty Christmas tree. We'll open up our presents Christmas Eve about midnight. We'll have a good old country Christmas, all right. A good old country Christmas, that's what it's gonna be. With all the family gathered around our pretty Christmas tree. We'll open up our presents Christmas Eve about midnight. We'll have a good old country Christmas, all right. Country Christmas. Arribem a la recta final del nostre especial de música nadalenca de Country Christmas, també a Radio Estel. Ho farem ara amb un cantant masculí, amb una molt bona versió d'un gran èxit conegudíssim arreu, de José Feliciano. Mai m'havia pensat, i això que ja en portem unes quantes versions, la darrera, precisament de Stephanie Urbina Jones, d'aquest Feliz Navidad, amb un ritme tan llatí, doncs es pogués convertir en una bona cançó de country. Sens dubte que en Clay Walker en va realitzar la millor. Amb un àlbum senzillament anomenat Christmas, en Clay Walker ens va portar una excel·lent demostració de com es pot agafar una cançó d'un estil i transportar-lo amb un altre. Aquest és el seu Feliz Navidad. Hey, come on in everybody. Good to see you. Mucho gusto. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero ando de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna Feliz Navidad. Bon Nadal a tothom, bones festes i un meravellós any nou que esperem que sigui del vostre agrat. Una altra de les cançons que destaquem amb aquest programa, i ens en quedaran moltes més per quan fem els especials del proper any, tant aquí a Ràdio Estel com quan ho fem també a través de l'altre nostre programa, el Club del Country. De les moltes versions d'aquest clàssic de Nadal, del Run, Run, Rudolph, que s'han enregistrat a través dels anys i de les dècades, jo em quedaria, com a versió més interessant de les contemporànies, el tema que ens va portar el 2008 en Luke Bryan i que ha esdevingut d'aquesta cançó la segona que més alt ha arribat a les llistes americanes, només superada per la versió que en va fer en Chuck Berry. En Johnny Marks va escriure aquesta cançó el 1958 i, irònicament, en Johnny Marks era jueu. Tot i això, la seva carrera està plena, pleníssima, de cançons de Nadal, com el Rudolph de Red Nose and Reindeer, el Rockin' Around the Christmas Tree o la Holly Jolly Christmas. Ja veieu que la religió moltes vegades no té res a veure amb els èxits comercials. Run, Run, Rudolph, Luke Bryan. Genial aquesta interpretació. De fet, són genials totes, per això les hem triat. La següent cançó ens la trobem també versionada per Reba McEntire, però la cançó que originalment va editar Johnny Cash el 1980, reeditada amb un altre àlbum de Nadal el 2003 i tornada a editar el 2013, és interessantíssima. Escoltarem ara mateix la cançó anomenada El convidat del Nadal. Tot el Nadal agafa un nou sentit, un nou significat, amb la veu profunda, amb la veu diferent que va tenir sempre en Johnny Cash. Aquesta és la cançó que hem triat per al programa d'avui anomenada The Christmas Guest. It happened one day at December's end. Some neighbors called on an old-time friend. And they found his shop so meager and mean, made gay with a thousand boughs of green. An old Conrad was sitting with face ashine when he suddenly stopped as he stitched a twine, and he said, "My friends, at dawn today, when the cock was crowing the night away, the Lord appeared in a dream to me, and he said, 'I'm coming your guest to be.' So I've been busy with feet astir, strewing my shop with branches of fir. The table is spread and the kettle is shine, and over the rafters the holly is twined. And now I'll wait for my Lord to appear and listen closely so I will hear his steps as he nears my humble place. And I open the door and I'll look on his face." Then his friends went home and left Conrad alone, for this was the happiest day he had known. For long since his family had passed away, and Conrad had spent many a sad Christmas day. But he knew with the Lord as his Christmas guest, this Christmas would be the dearest and best. So he listened with only joy in his heart, and with every sound he would rise with a start, and look for the Lord to be at his door, like the vision that he had had a few hours before. So he ran to the window after hearing a sound, but all he could see on the snow-covered ground was a shabby beggar whose shoes were torn and all his clothes were ragged and worn. But old Conrad was touched and he went to the door and he said, "Your feet must be cold and sore. I have some shoes in my shop for you, and I have a coat to keep you warmer too." So with grateful heart the man went away, but Conrad noticed the time of day and he wondered what made the dear Lord so late and how much longer he'd have to wait. Then he heard another knock and he ran to the door, but it was only a stranger once more. A bent old lady with a shawl of black and a bundle of kindling piled on her back. But she asked only for a place to rest, a place that was reserved for Conrad's great guest. But her voice seemed to plead, "Don't send me away. Let me rest for a while. It's Christmas Day." So Conrad brewed her a steaming cup and told her to sit at the table and sup. And after she had left, he was filled with dismay, for he saw that the hours were slipping away, and the Lord had not come as he said he would. And Conrad felt sure he had misunderstood, when out of the stillness he heard a cry, "Please help me and tell me, where am I?" So again he opened his friendly door and stood disappointed as twice before. It was only a child who had wandered away and was lost from her family on Christmas Day. Again Conrad's heart was heavy and sad, but he knew he could make this little girl glad. So he called her in and he wiped her tears and he quieted all her childish fears. Then he led her back to her home once more. Then as he entered his own darkened door, he knew that the Lord was not coming today, for the hours of Christmas had all passed away. So he went to his room and he knelt down to pray and he said, "Lord, why did you delay? What kept you from coming to call on me? I wanted so much your face to see." Una història magnífica que ens ha portat fins al final d'aquest programa. Ha estat tot per una nova edició de Country a Radio Estel i a Ràdio Principat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Us deixem amb aquests darrers instants, aquest darrer minut de la cançó de Christmas Guest amb Johnny Cash. A reveure i feliç any nou. Coming today, for the hours of Christmas had all passed away. So he went to his room and he knelt down to pray and he said, "Lord, why did you delay? What kept you from coming to call on me? I wanted so much your face to see." Then softly in the silence a voice he heard, "Lift up your head, I have kept my word. 3 times my shadow crossed your floor, 3 times I came to your lowly door. I was the beggar with bruised cold feet, I was the woman you gave something to eat, I was the child on the homeless street. 3 times I knocked, 3 times I came in, and each time I found the warmth of a friend. Of all the gifts, love is the best. I was honored to be your Christmas guest."